Pora na trójkę. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest być razem, drugiej wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić. Tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać. Tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Minut po godzinie 6. To, czego właśnie wysłuchaliśmy, to utwór Możesz Wszystko w wykonaniu zespołu Ornet. Zespół Ornet to jest zespół założony przez basistę oddziału zamkniętego. I tak się to prezentuje. Szanowni Państwo, znamy tegorocznych zwycięzców nagrody Ig Nobla. 31. edycja humorystycznych odpowiedników tej nagrody. Na wyróżnienie zasługują prace naukowe, które najpierw śmieszą, a potem skłaniają do myślenia. Mają najczęściej faktyczną wartość naukową, a ich humorystyczny wymiar jest dodatkowym atutem, a w tym roku wyróżniono pracę m.in. o... And the winner is... metodzie zwalczania karaluchów na okrętach podwodnych. Ale także mamy pracę o związkach chemicznych emitowanych przez kinomanów, a także najlepszym sposobie na transport nosorożca drogą powietrzną. Badano również w innej pracy przerzutę gumy do żucia. W dziedzinie ekonomii nagrodę otrzymał profesor Pawlo Blawacki za odkrycie, że, uwaga, otyłość polityków danego kraju może być dobrym wskaźnikiem korupcji tego kraju. Zdaniem autora, pozwalający ocenić otyłość wskaźnik BMI jest także dobrym wskaźnikiem korupcji, bo profesor analizował zdjęcia twarzy 299 polityków z 15 krajów powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Jak się okazało, tylko 10 tamtejszych polityków miało prawidłowe BMI, czyli Body Mass Index, a żaden nie cierpiał na niedowagę. Najmniej otyli okazali się przedstawiciele Litwy, Łotwy, Estonii i Gruzji, gdzie poziom korupcji jest stosunkowo niski. Autor analiz zastrzega jednak, że te ogólne obserwacje nie dowodzą, że każdy polityk jest skorumpowany. Zatem tutaj podobno trzeba się w osądach zatrzymać. Tym bardziej, że Kim Jong-un ostatnio bardzo ładnie schudł. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety mieć. Aha. Nogi zapach. Pomóżmy sobie i Pan, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za ciężka ta głowa, by pionowo stać. Za ciężka ta głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Zbyt mało rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Program Trzeci Polskiego Radia, sobie i Wam, to za nami, na antenie Trójki. 23 minuty po godzinie 6 będzie o kotach. Teraz specjalną legitymację opiekuna kotów można otrzymać w Poznaniu. Wystarczy zgłosić się do tamtejszego urzędu miasta i zobowiązać do opieki nad bezdomnymi kotami. A więcej o tym Jacek Butlewski z Radia Poznań. Niektóre koty trafiają tu do schroniska dla zwierząt w Poznaniu. To co? Widzę, że przyszłyście, co? Trafiają do nas kociaki, które po prostu są często porzucane i stąd po prostu taka liczba rośnie, czasami rośnie, ale to jest chwilowa liczba, gdyż potem kociaki idą do adopcji. Mówiła Katarzyna Frąckowiak z poznańskiego schroniska dla zwierząt, ale wiele kotów bytuje na wolności. W Poznaniu jest ich ponad 150 tysięcy. Pomaga im m.in. Bernadeta Bednarek. Prowadzę dom tymczasowy od lat. Zajmujemy się głównie kastracją i sterylizacją kotów bezdomnych, także pomocą w leczeniu. Też mamy swoje stado na ogródkach działkowych od praktycznie 20 lat, które mamy pod opieką. Staramy się im zapewnić i jedzenie, i schronienie. Teraz pomaganie będzie łatwiejsze. Wolontariusze, tacy jak pani Bernadeta, otrzymają legitymację społecznego opiekuna wolno bytujących kotów, mówi Agata Chęcińska z poznańskiego magistratu. Osoby, które zajmują się społecznie dokarmianiem kotów, mogą otrzymać również domki dla kotów, którymi się opiekują. Są to drewniane, ocieplane domki, mniejsze, większe. Wówczas można taki domek pozyskać i koty mają wtedy ciepłe schronienie, zwłaszcza w tych okresach niesprzyjającej pogody. Pani Bernadeta pomogła już tylu kotom, że trudno jej sobie przypomnieć wszystkie, nie mówiąc już o imionach. Wszystkich kotów nie pamiętam, mam większość zapisanych, większość w umowach adopcyjnych mam opisane koty, jakie były maści, skąd były, także to mi to przypomina. Prowadzę też taki katalog fotografii, także myślę, że wszystkich nie jestem w stanie spamiętać, kto już są w setki. W tamtym roku udało mi się wyadoptować 35 kotów, ponad 100 zostało wysterylizowanych, wykastrowanych, wróciło w miejsce bytowania. Także to już przez lata, to już naprawdę jest tego mnóstwo. Dołączyć do tego programu może każdy. A na opiekę i leczenie wolno żyjących kotów w Poznaniu magistrat przeznaczył w tym roku prawie 300 tysięcy złotych, a na dokarmianie blisko 16 tysięcy. Pieniądze trafią m.in. do opiekunów z legitymacją, którzy będą mogli zapewnić futrzakom opiekę. Colors, Black Pumas w Trójce, 26 minut po 6. I woke up to the morning sky first.

Pora na trójkę. Dwie minuty pozostały do godziny siódmej. Zobaczmy, co słychać w prasie dzisiejszej. Prasowanie w trójce. Czyli niepolityczny przegląd, nie pierwszych stron gazet. Zaczynamy od grzybów w Niemczech. Mianowicie za zbieranie borowików w Niemczech można dostać mandat. Jak, przepraszam najmocniej, jak czytam tutaj we wprowadzeniu do artykułu, Gdy przypadkowy przechodzień zauważył, że dwaj starsi panowie ładują do bagażnika kilka koszy pełnych borowików, wezwał policję. W Polsce podczas grzybobrania w tym roku to jeszcze się nie zdarza, ale tak może się dziać w przyszłości. Otóż dwaj Niemcy, 67 i 69-latek, zebrali w Badenii-Württembergii kilka koszy pięknych borowików. Gdy ładowali je do bagażnika samochodu, pojawili się policjanci wezwani przez przypadkowego przechodnia, dlatego że w większości niemieckich landów jest dzienny limit i można zebrać tylko kilogram albo 2 kilogramy grzybów na osobę. A jeżeli ktoś zbierze więcej, to grozi mu mandat. Ochroną objęte są niektóre grzyby zbierane w Polsce, takie jak gąska zielonka, to w Polsce. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa zapędzi się gdzieś w okolicach naszych granic i po stronie niemieckiej zacznie zbierać borowiki, to proszę sprawdzić lokalne przepisy w takim razie. We Włoszech natomiast niemal we wszystkich regionach potrzebne jest pozwolenie na zbieranie grzybów, a jego cena takiego pozwolenia waha się od 20 do 50 euro. Legitymacja ma roczną ważność, to jak u nas na ryby, to tam na grzyby. Na ryby pojeść na grzyby, jak mawiał Horfander do Ochuckiego. To Gazeta Wyborcza dzisiejsza. A teraz dziennik Gazeta Prawna, w którym Ukraińcy znów mogą podróżować. Taki jest artykuł. Polska jako ostatni kraj Unii Europejskiej zniosła covidowy zakaz wjazdu w celach prywatnych i turystycznych dla obywateli Ukrainy. Zakaz wjazdu dotyczył nawet osób zaszczepionych albo gotowych poddać się obowiązkowej kwarantannie, choć były od niego liczne wyjątki związane głównie z potrzebami polskich pracodawców. Ten zakaz przestał obowiązywać w czwartek. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji znowelizowało odpowiedni akt prawny. Ograniczenia zostały wprowadzone w drodze rozporządzenia i było to 13 marca 2020 roku. Zatem, jak czytam w dzienniku Gazecie Prawnej, obywatele Ukrainy mogą już turystycznie do Polski wjeżdżać, a także w celach prywatnych. Teraz zaglądam szybko do Polska Times, tutaj też znowu o grzybach. Na ostatniej stronie 24, 5 potraw z grzybów, także o pęczoto z grzybami, kasza jęczmienna z dynią i kurkami, albo makaron z grzybami i fasolą. Sezon grzybowy jest, to jeżeli ktoś potrzebuje inspiracji, to zapraszam tam. Teraz Rzeczpospolita, w której mamy ciekawy wyrok, mianowicie aktorka wygrywa sprawę o smog. Skarb państwa jest odpowiedzialny wobec mieszkańców za złą jakość powietrza. Tak uznał sąd, a zła jakość powietrza narusza takie dobra osobiste jak zdrowie, wolność czy prywatność. A sprawę wytoczyła Grażyna Wolszczak, ambasadorka akcji Pozywam Smog. No to wzięła, pozwała i wygrała. Zatem jeżeli komuś z państwa się źle oddycha, to może to jest jakaś droga. Inna sprawa, że proszę pamiętać, że w Polsce prawo precedensu nie obowiązuje. I to, że pani Wolszczak wygrała, to nie znaczy, że ktoś inny taką samą sprawę wygrać może. To znaczy może, ale nie musi. A na koniec Super Ekspres o Stanisławie Lemie. Był sobie kosmita. Stanisław Lem, to dział historia na stronie 14 dzisiejszego Super Ekspresu. 100 lat temu urodził się Stanisław Lem. Są dwie wersje. Według jednych 12 września, według innych 13 września się urodził. No tutaj Super Historia mówi o tym, że 100 lat temu, zatem tak podchodzą bezpiecznie do tematu, bo jak ktoś dzisiaj czyta, to mógł uznać, że to wczoraj, to tam o jeden dzień, tam te 100 lat, to się można pomylić. I będzie żył tak długo, jak długo to, co wymyślił, przestanie się w końcu urzeczywistniać. Tak tutaj czytam. Czyli tysiące lat, o nie, tylu lat Lem nie dawał naszej cywilizacji i powiedział, że jesteśmy jak samobójca, który już prawie dotknął ziemi, bardzo bliscy upadku. Zatem na temat Stanisława Lema, na temat filmów i ekranizacji na przykład słynnego Solaris z Georgem Clooneyem, ale także zdjęcia archiwalne pana Lema w dzisiejszym Super Ekspresie. Przegląd prasy wróci jutro o tej samej porze. Tymczasem Oyster Boy w wyjątkowo leniwym utworze. Absolutnie nic. Nie wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny. Idę prosto do piekła, zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Zamiast

They're gonna burn you all up. They're gonna burn you all out. Program Trzeci Polskiego Radia, 12 minut do 7. To Skinny, utwór w wykonaniu Kalio, a teraz o polskim rynku mieszkaniowym. Co trzeci Polak żyje w przeludnionym mieszkaniu. Tak wynika z najnowszych badań Eurostatu. Jesteśmy w czołówce wśród europejskich państw. Przeludnione gospodarstwo domowe to zgodne z definicją Europejskiego Urzędu Statystycznego mieszkanie, w którym co najmniej jeden pokój nie przypada na dwoje dorosłych będących w związku albo jedną osobę dorosłą żyjącą samotnie. Albo dwójkę dzieci do 12 roku życia. Gorzej od nas wypada Czarnogóra i Rumunia. Z kolei na drugim biegunie znalazł się Cypr, gdzie za przeludnione uznano nieco ponad 2% mieszkań. A na kolejnych miejscach mamy Irlandię i Wielką Brytanię. Problem przeludnionych mieszkań może nasilać się w czasach pandemii, kiedy większość z nas pracuje albo uczy się zdalnie, pozostając w swoich domach. Wtedy niebezpiecznie ściany się do siebie zbliżają z każdą godziną. Proszę Państwa, ale umówmy się, do komfortowego życia wcale nie trzeba tak dużo. Chłopie, ja niepotrzebnie dużo. Co ja muszę w pałacu mieszkać? 3-4 pokoje, góra. No to ciężka sprawa. No ciężka jest, ja wiem. Janis Joplin, Piece of My Heart na antenie radiowej Trójki teraz. A numer do nas 2 2 7 3. Proszę śmiało korzystać. Hieronim przy telefonie. Na zegarach jeszcze 10 minut do 7.